svært at forstå, når man ikke kan se den. Og man ser, at efter stormens pisken kommer solen frem. Men det hjælper sjældent den, der er blevet ude. For når vennerne forsvinder, og når livet er betrængt, ser man alt med ganske andre øjne. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se og skelne mellem sandheder og løgne. Man siger jo, at det der sker er altid godt for noget. Troen har vi fået for at bruge den. Man siger så meget, men ved så lidt, når angsten den har fat. Og sjælen mærker illusioner brister. For når vennerne forsvinder, og når livet er betrængt, ser man alt med ganske andre. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se og skelne mellem sandhed og løgne. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok. Et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. For når vennerne forsvinder, og når livet er trængt, ser man alt med ganske andre øjne. Man øver sig og bliver som bedre til at se og skelne mellem sandheder og løgne. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Elsket hjerte skal man aldrig. Folkens hjerte, det har ikke hørt et ord om kærlighedens far. Du har vendt dig bort, tænkt dig om. Din mund siger nej, men hjertet siger ja. Der er ikke noget, du kan gøre. Et forelsket hjerte skal man aldrig spørge. Det gør alligevel, hvad det vil. Det tager tid, men du må give dig. Thank you. du ved det sikkert allerede også inde. Selvom jeg sjældent bruger store ord, du ved at du er den der gennem livet og stadig i mit hjerte bor. Jeg ved, at al min sidste tid skal leves. Jeg ved, at tiden tæller hjertets slag. At alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. En forårsdag, hvor solen bare skinner, som da jeg mødte dig den første gang. Og hele verden svandt, kun solen så os og lavede en stille sang. Og det er den, jeg endelig har fundet. Så mange år er gået sidenhen. Vi tænker vel, at noget skulle forandres, hvis vi kunne leve alt igen. Vi tænker vel, at vi gled fra hinanden i årene, der hastede forbi. Og nu er alting stille her i stuen, og store ord er svært at se. Det svinger på en forårsdag. Egentlig dyre barste jeg har. Og du har lavet kaffe og fyldt dit badekar. Jeg kysser dig og synes, at du Hjem. Jeg ved, du vil lege nu.

Alting som bare der.

yeah.